دغه راستر کې دی او عظیم مقصد د پارا ماتا سره درکړي او هغه مقصد د پارا چې تنه استعمالې د کمی د پارا چې درکړي نمون لکه په ورکول قادریون په واسطه مقادریون ولو نشاء او کچری فخشی زمونږ لتمسنا نخام خارن وال براولو علا اعینهم تسترګو د دوی فاستبق الصراط لدائی بڑوان دی کی گی لارتا فانا یبسرون نکمزے کی بدائی لارو گوری ولو نشاؤ او کچری خوخشی زمینگا لمسخناهم نخامخا شکلون و بدل کد دوی علا مکانتهم پدی زائین ددوی ار سڑے بخپل خپل زی کی اول عیاض باللہ شکل بے مسخشی د شادوگانو د خنجرانو په شکل بشي فمستتواو ندی د بیا طاقت نشي لرلې مدین د مخ کتلو ولا یرجعون او نه به واپس راتلې شي دوی ته الله د خپل قدرت کامله اغا ذکر کوي ولو نشاؤ که زمونږ خوښ شي لمسخناه نخامخا بدل بکو شکلون ددوی علا مکانتهم پدی زین ددوی فمستتواعو ندی بوسو طاقت نلری مدویان دتلو چلوان نلارشی ولا یرجعون و نبو واپس رتلش ومن نعمره او هر غسوب چه مونگا غطا اوگد عمر ورکو تعمیر ویلے کیگی اوگد عمر تا ومن نعمر ہو او هر غسوب چه مونگا غطا اوگد عمر ورکو ننکسو فی الخلق نولتا کی دل رفا پیدائش کی یعنی کمزور کی دل را فی الخلق پاندامون و پیدائش کی سترگ گورا کار گیا پریزی لاسون کار پریزی دماغوں کی قوت و طاقت ختم شی بعض مفسرین لکلی جدا دا آتیاو کالو نفس دا کمزوری بالکل انتہا تورسی و پکمی راشی و بعض مفسرین لکلی دا کلم سو اعتبار نشتا بلکہ چاوانی دا آتیاو کالو نمخ کی مخ کی پنزو سش پیتو نفس کمی شروع شی او چاوانی آتیاو نفس شروع شی ومن نعمر ہو او هر غسوک چه اگد عمر ورکو منگا غطا ننکی صوف الخلق نکمزورکو منگا غلرا اولتکو اغلر پا پیدائش کی یعنی اندامون پا کمزوری شروع کی لاسو کی او قوت پاتی نی پخپو کی او قوت پاتی نی غبنا استرگی دماغ طول قوتو نکار پریزی لکہ بار بار ترشی اللہ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا زن تاسو کی کمزور عمر تواپش یو بیا پس پوئی گنا ما شمان تجورش افلا یعقلون آیا دی اقل نلری آغا جب وچ خبری کولی شو لیکن بعض ادا سی بودا شی چلا آغا خبری بیا خبری نی او آغا بیا زنی وقت کی گڑی وڈی وئی دارنگ دا آغا آغا دماغو نا قوت لری شی لاسو نا قوت لری شی دا آغا آغا حیستا با دینو نا پاغے کی او کسمتا ضعف او کمزوری راشی نا اللہ وی دی سوچ او فکر نکی زپدی یو بدن کی پسور انقلاباتو بان قادرم نا زپدیم قادرم چا قیامت براولم پدی خلی بدے انکار کئی پدی با مہر لگوم او د لاس اوختی د د سرمنی غبونا استرگی بما سر خبری شروع کی وما علمناه الشعر وما ينبغي له دیده که اللہ رب العزت صداقت بیانی دخل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما علمناه الشعر اللہ ویمون تعلیم نده ورکڑه دی نبی علیہ السلام تا د شعر یعنی مشرکان با قرآن پاک تا شعر وید او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شاعر وید اللہ وما علمناہ الشعر منگا تعلیم نبو ورکڑے نبی علیہ السلام تا دا شعر و شاعر وما ینبغی لہ او نا شعر و شاعری زما دا حبیب سر مناسب را زما حبیب دا شعر و شاعری نسلے دین منزہ وے سرد دمر علوم ناچر تمام مخلوقات پر مقابلہ کی زیاد علوم اللہ نبی علیہ السلام تور کرو خدا غی باوجود نبی علیہ السلام سرد شیر علم نو آدھے کی برا بعضی ملک کی فتنہ نا چغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر گنی عالم الغیب گنی علماء علی کلی اسان خبر ہے کہ اصلی روی پیغمبر عالم الغیب دے نو آیا پیغمبر پا شیر شاعری پویدو نو کہ اصلی روی آو شیر شاعری بانے پویدو نو گو ربی عیاب میں انکار راضی مسلم مسلمان نشی پاتی کے لئے آو کوئی جنا دا شیر شاعری علم ورسرانو نو عالم الغیب نشو عالم الغیب آغا چالوئی چید آغا دا علم نا زربر یو شیبار لی سرد دمر علی شاننا نبی علیہ السلام تا شعر و شاعری نورتلا پردی پردی ایک امام ابن کثیر گر مثالی نے ذکر کری چکل بنور و شاعران و شعر بے پخلیوی ناغیکن دا اللہ شان داو چی نبی علیہ السلام خطابش سو پی رد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوروان لے شعر ویلیو ناغب اوی مور اپلار مگر نقربان شا اللہ رشتیہ ویلیوی تا تا اللہ ند شیر ویلو علم درکڑے او نستا دا شان سر شیر ویل مناسب دی وما علمناہ الشعر منگ تعلیم ندے ورکڑے نبی علیہ السلام تا دے شیر ذکر اللہ ندے ورکڑے مشرکان واسی میچ دا شاعر دے دا قرآن شیر دے نکچر دا سے ناغیب نورم شکونا او نور بم زد و عناد کو محکڑے وما علمناہ الشعر اللہ علمنگ تعلیم ندے ورکڑے نبی علیہ السلام تا دے شیر وما ینبغی لہ او نه شعر ویل زما د حبیب سره مناسب دی او د اشعارو په جوړو کې تکلفات وي اې کې به سوچونه او تکلفات وکې او الله خپل حبیب ته ویلي چې ورته ووایه وما انا من المتکلفین زه د تکلف والو نه نه ان هو نه دی دا قرآن پاک الا ذکر نه دی دا الا ذکر مگر نصیحت دی وقرآن مبین او قرآن پاک دے خکارا او سرگن او دے سر پارا دا قرآن پاک راغلے لینزرا دے دا پارا چوئی رئی من حاغ چال رکان حیم چی دے غجون دے پاک کی جوندن دے ایمان دے پکی اقل دے پکی من کان حیم باگ مانا کڑے وا من کان عاقل عاقل سڑے جوندے دے او بے اقلا اگر کزان تا جوندے وی خدا اللہ تا نیز اگر جوندے ندے او عاقل آگا چالے نوی چی تش دی دنیا دا پار عقل لری او دی دن بارک بلکل بے عقل لے بلکہ عقل من حاغ سوک دے چی غسکی گی تا دن بانے پوئی گی من دی دنیا بارک ہر سڑے سمر لیو لیو تجربے لری دا ہر چا دا تجربے سے امتحان اشتا لیکن دی دن بارک ہر سڑی زان بے عقل کڑے زان سادہ کڑے او دا دین یسو کسان تا حوالہ کرے دین اسلام دا تمام مسلمانان دین دے پوشی پا خبر دے جنا ہر کار چیلے دین ہی کنا دا دا امت مشترک کار رے کمدارس دین دا دا یا امتی شہنے یا دا تھول امت مدرسی ری جسو کلیمہ وائی کہ دعوت و تبلیغ کار دے نقبی دا دا تھول مسلمانانو کار دے کہ جہاد فی سبیل اللہ دے دا دا تھول مسلمانانو کار دے نن یو غت مصیبت زمون تباہی داوے چی بس زن کارو نمون زن خلقو لاوالا کری جدا خود دے او بد دے چی تیسے جوڑ کل ناغ بیتی جوڑ کری آلام کدا سے نرا چام چی کلیمہ ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینج ردید پارچ اویرئی دا قرآن پاک او دا نبی علیہ السلام من حاغ چال رکان حیین چھ دے آغا حیین جوندے ذکر یادو ساتھ ای پا ایمان او دا قرآن پا علوم سڑے جوندے کی گی آو دا قرآن او دا سنت او دا دین علوم چنین آغا سڑے سرے آغا سڑے مردے لگتا اس سورہ انعام کی تیرو اللہ یا فمن کان میتن فأحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس اے ہر غسوک چمڑو دا قرآن و دا سنت علوم ورسرنو ایمان پکنو نمون دا قرآن و دا ایمان دا وجہ نجوندے کو نجاہل و کافر و مشرک تا اللہ قرآن کی مڑوے لی افمن کان میتن فاحینہ اگر سورہ انعام دا آیات اگر ایزان سرے کلی کئی سورہ انعام کی ترشیو اللہ وی اے آغا سوک چی غمڑو نمونگ دا قرآن پاک دا علوم دا وجن سوکو آم جوندے کو آو دل مونگ رناو گرزولا دا آغا رنا دا وجن دے سکے آیات اگر یو سل دو اشتم ناتم پاری یو مخراوار وی یو پانا او من کان میتن فأحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات او من کان میتن اے ہر سوک چو مڑو یعنی ایمان پکنو یا مڑو یعنی دولوم شرعیون نا خبرو سڑے جوندے کی گی دا قرآن و دا سنت پا تعلیماتو فا احینا ہون جوندے کردے منگا آغا پا سبب دی ایمان و دا علوم و دا دن وجعلنا له نورا او برزول من داغد پارنا دا قرآن و سنت يمشي به في الناس چه ده گرزی را گرزی جون تی رئی ده ده غیرانا پا سبب پا خلقو کی لده ده آغا چا پشان کی دیشی جات یارو کی پروت ده دارنگو گره تا سور انفال کی علوم شرعیو ده علم تسویلیو پا دی سڑے جون دیکی سور انفال گره انفال آیات گره ده سور انفال دو پنزوستم نمبر آیات تے او پارا دا لسما دو پنزو سن نئے سجو ہوئے او گرئی آیات تے سلی رشتم آیات تے نہم پارو سور انفال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا ايمان والو استجيبوا لله قبل والو كيد حكم في سبيل الله وللرسول اور طار الرسول صلى الله عليه وسلم اللہ دا اللہ حبیب چی مراب بلین دعوت قبول کئی اذا دعاکم لما یحییکم کل چی راغواری تاسو داغشی طرف تا چی تاسو جوندی کئی جوندی کی گی سڑے پس ندل تگڑ جوحات علماء ذکر کرے آسے مڑے خو جوندی کی گی بپا قرآن آسے مڑے جوندی کی گی بپا ایمان یا سڑے مڑے جوندی کی گی بپا دین شرعی بانے دارنگ یو سڑے مر دے کدے جوندن نغاڑی نو دے براوی جہاد و شہادت فی سبیل اللہ تا اذا دعاکم لما یحییکم کل چرابلی تاسو آغشیتا چه تاسو جوندی کوی پاغی سرا زر زر دعوت قبول کئی او کن قبل وینو اعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبیه وہ اشی اللہ حائل کی پمند سڑیو د زړه د دکی زلوور تمړ کی د دې مخه نه فائدہ وانلی او د دین په کار کې سستیو کې نه بیا ورته توفیق نه ملاوی نحی ویل کی یا چاته چې په ایمان ژوند دے د قران او د سنت په علوم ژوند دے لین زرمن کان حیان دید پارا چوئے رئی دا قرآن پاک یا نبی علیہ السلام حاغ چال را کان حیم چی دے غجون دے ویحق القولو او ثابت شینا دا عذاب علی الكافرین پا کافرانو باننے اس دلائل اقلی ذکر کئی اولم یراو آیا دئی سوچو فکر نہ دیکھڑے دئی کتلی نوی انا خلقنا لهم دا چی بیشک پیدا کلی مند دوی دپارا مما دا غسنا عمل تیدینا چی جوڑ کلی دیا غیل را لاسنو زمونگا انعاما زناور فهم لها مالکون نو دئی دی زناور مالکان نی دا سم رہے وانات تی غوا میخی اسونا نور قسمہ قسم حیوانات دا دی پیدا کول والا سوک دے دا دی جوڑون والا سوک دے خالق اللہ دے مالک اللہ دے دا اگو دا اخو انتظام ورکا اللہ کڑے ہوتی والا مالک جوڑ کڑے وَذَلَّلْنَاهَا او تابی کڑی دی منگ دا حیوانات و زناہر لہم دا دوید پارا اگو را اخ سم رغت شہرے لیکن اللہ ورته ویلی چې زما د بندنا فرمانی ونکې زما د بندنا فرمانی ونکې نو یو سلو خان وای او یو معصوم داغي مهار لا سکی نیولې وذلل الله او تابې کړي دمنه دا زنا اور له هم د دوی د پارا او الله دا سپیدا کړي چې ګور راغی چې بکار نه کوي ستا شکایت نشي کولې تالستا سے تکلیف نشی کولے وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ او تابع کړی دي موږ دا حیوانات لهم د دوی لپاره فمن هارکوبهم زنی د دې زناورنا سورلی د دوی دي دې په سورلی کوي بارونه پیوړي ومن ها او زنی د دې حیواناتنا یاکلون دی خوري ولهم او د دې انسانانو لپاره فیها په دې زناورو کې منافع ډېرې فائدې دي داغه غوخه استعمالی دارنګ داغه سرمونو نو قسمه قسم سیزونه جوړی داغه د وړو د ویختو نو قسمه قسم سیزونه جوړی و مشارب او د سکول سیزونه دي مشارب جمع ذکر کا علماء لیکلی یعنی اواز شوده د سکول نه دي شوده نه کله خلق لسی جوړی کله ته ماسته جوړی کله داغه نه یو شی جوړی کله بل ولهم دوی د پاره فیا په دې کې منافع غن فائدې دي و مشارب او غن د سکل سیزونه دي افلا یشکرون آیا دوی د الله د دې نعمت احساناتو شکر نه ادا کوي نو شکر یو په خوله دی چې ته الحمدلله وایا د هر ګوټ سره د هر نړۍ سره او شکر حاصل کې دی ته چې د خپل مولا نافرمانی پرېږده شکل دے سمکا اخلاق دے سمکا معاملات دے سمکا دارنگ دے اللہ و دا اللہ دے حبیب نافرمانی ترک کا منکرات پریزا شکر اصل کی دارے شکر اصل کی سشیرے دخپل مولا داغ اغا نافرمانو پر خودو طویلے کی شکر ذکا اللہ و قلیل من عبادی الشکور زما بندگانو کی شکر گزار سی دارے لگ دی امک کدلے تیرو آکس دعا کلوی اللہم اجعلنی من القلیل اللہم اجعلنی من القلیل اللہ ما غلگو نہ اگرزے غلگو نہ میں اگرزے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتغوکی خوئی دا تو سنگ دعا کے لگ لا سے شہر جتوے ما لگو نہ اگرزو اگوی اللہ ویلی وقلیل من عبادی الشکو اللہ وی بندگانو کی شکر گزار دیر کم ہر نعمت بانے سر هر نعمت باندې د الله شکر او سور نعمتونه دي د الله بیا ګورې سر نو ولو نشاء والله یکزم وخخشی لتمسنا علی اعینهم نخام خاڑن والے بمروسته پستر گد دوی فاستبقوا الصراط نو دی بلوان کې دلارتا فانا یبصرون نو دا کمزے نبدئی لار لیدلے ولو نشاء واللہ ویک خوخشی زمنگا لما سخناهم نخام خاشکلو نب بدل کددوی علا مکانتهم وزائی نددوی پخپل خلزے بناسوی شکلو نب مسخکم فمستطواعو مدوین نو دیب طاقتن لری مدوین دتلو ولا يرجعون او نبا واپس شی ومن نعمر هو اغسوک چوگد عمر ورکم اغتا ننکس هو فی الخلق نکمزورکم اغلرا پپیدائش کی پاندامنو کی بیا کمزوری طرف تا واپس شی اولتا شی او نسکور شی سترگی قوتو نطول کار پریزی افلا یعقلون آیا دئی دا قل نکار نالی وما علمناه الشعر امگا تعلیم ندے ورکڑے دیخ پل حبیب تا دا شعر شائرائی وما ینبغی لہ او نشعر ویل زماد دی حبیب سر مناسب دی ان ہوا ندے دا الا ذکر مگر نصیحت تے دا قرآن ندے مگر نصیحت تے و قرآن مبین او قرآن پاک دے اخکارا او سرگن لینزر دے پارچو یرئی من ها غچا لرا کان حیین چے دے غجون دے ویحق القول او ثابت شینا دا عذاب علی الكافرین پا کافرانو باندی اولم یرو آیا دے گورینا دے کتلنی سوچ و فکر ننکڑے انا خلقنا لهم دا چه بیشک پیدا کری دی منگ دوی دا پارا مما دا وسنا عملت ایدینا چی جور کری دی اغیلر لاسونو زمونگا لاسونو پیدا کری انعامن زناور فهم لها مالکون ندید دی زناور دا پار مالکانی وذللناها او تابی کری دی منگا دا زناور لهم دا دوی دا پارا فمنها ندید زناورنا رکوبهم سور لید دوی دی ومنها یاکلون او د دې زناورونه دی خوري ولهم او دوی د پاره فیها په دې زناورو کې منافع ډېرې فائدې دي ومشارب او ډېر د څکلو سیزونه دي افلا یشکرون آیا دوی د الله د انعاماتو احساناتو شکر نه ادا کوي. مخکې الله رب العزت دلائل عقلیه